Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Bu hafta Diğer Kam'da iki özel konuğumuz bir özel projeyi anlatacaklar bize. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nden sevgili Engin Bey ve Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği'nden sevgili Aygen Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu iki konuğumuz bize bugün ne anlatacaklar? Hemen detaylarını verelim. Çok özel bir proje başlattılar birlikte Avrupa Birliği'nden son olarak. Sürdürülebilir kalkınma için SKA'lar adında, sivil toplum kuruluşları adında ve bu projeyle beraber hem inşaat sektörünü hem yapı stoklarımızı sürdürülebilir kalkınmaya nasıl bağlayacağımız üzerine eğitimler veriyorlar, kampanyalar yapıyorlar ve sektörü dönüştürmeye çalışıyorlar. Şimdi sektörleriniz gerçekten sürdürülebilir kalkınma için kilit önem taşıyor. Bu alanda bu proje nasıl başladı ve nasıl ilerleyecek, şimdiye kadar neler yaptınız diye büyük çerçeve sorusunu sormuş olayım. Aygen Hanım, sizinle başlayalım mı? Başlayalım Damla Hanım, çok teşekkür ederiz. Biz inşaat malzemesi üreticilerini temsil ediyoruz ama dernek olarak, yani bir sivil toplum örgütüyüz, sektörel bir sivil toplum örgütüyüz. Dernek olarak da yapımız biraz diğer sektörel derneklerden farklı. 3 ayrı grup üyeliğimiz var. Sanayicilerin yanı sıra sektörel diğer dernekleri de üye olarak kabul ediyoruz. Bir de paydaşlarımız var. Malum inşaat sektörü deyince altında 4 tane ayrı grup var. Biz sanayi tarafını temsil ediyoruz. Müteahhitler var, müşavirler var, bir de mimarlar var. Dolayısıyla bu derneklerden gelen, onların yaptığı çalışmalarla ilgili detaylar da bizde birikiyor. Sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Hani hepimiz için önemli, bireysel olarak da önemli. Ama dernekler için çok daha önemli. Çünkü çok fazla yapılacak iş var. Ve IMSAT olarak sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız da çok eskiye dayanıyor. Fakat son yıllarda görüyoruz ki bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacını, hani içinin detaylarına girdikçe, aslında bizim üye derneklerimizin bizim yaptığımız pek çok çalışma bu başlıkların altında yer alıyor. Fakat genelde dernekler bunları daha çok kendi alanlarına bağlıyorlar ama sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bağlamıyorlar. Bunu görüyoruz. Örneğin işte enerji verimle ilgili çalışmalar yapılıyor, işte ekonomik çalışmalar yapılıyor, sanayiyle ilgili, yenilikçilikle ilgili, Ar-Ge ile ilgili pek çok çalışma. Fakat hiçbirisi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlanmıyor. Bunu gördüğümüz için aslında bu projeyi kurgulamaya karar verdik. Dedik ki bilmiyor olamazlar ama demek ki bir hatırlatmak gerekiyor. O yüzden de sadece STK'ların bu alandaki farkındalıklarını arttıracak, kapasitelerini geliştirecek bu alandaki eğitimler planladık. Ve bu aldıkları eğitimlerdeki bilgileri de nasıl kendi kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde kullanacaklar, bunun lobisini nasıl yapacaklar, nasıl yaygınlaştıracaklar, üyelerini bu konuda nasıl daha etkin hale getirecekler, bunları hem pratik olarak hem de teorik olarak öğrenebilecekleri eğitimler planladık. Bunu da özellikle hani projemizin de gereği itibariyle İstanbul, Ankara dışındaki özellikle Anadolu'daki şehirlerde yapmayı hedefledik. Bu hem bizim network'ümüzü geliştirmek için faydalı oldu, hem de biraz daha hani sivil toplum örgütü olarak daha az demeyeyim ama daha kısıtlı imkanlarla çalışan sivil toplum örgütlerine de bir taraftan destek vermek istedik. Proje faaliyetleri hani sadece eğitimlerle kalmıyor. Bu eğitimler şu anda tamamlandı. Hem online'da yapıldı hem yüz yüze yapıldı. Maalesef biraz pandeminin böyle sayılarının yüksek olduğu bir döneme de denk geldi ama önceden kestirilemedi. Fakat şimdi eğitimlerin ardından daha yapacak faaliyetlerimiz var. Bir network oluşturacağız bu sivil toplum örgütlerinin içinde yer aldığı. Bir diyalog günümüz olacak. Şubat ayında planlıyoruz. Bu diyalog gününde sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili belirlediğimiz bir alan var. İşte inşaat, çevre, enerji, enerji verimliliği, mimarlık, sürdürülebilir kalkınma dedik. Bu alanlarda çalışan derneklerin içinde yer alacağı bir network. Bu network'ün de bu konudaki en öncelikli problemlerimizi belirleyeceği bir sonunda bir politika dokümanı yayınlayacağımız bir diyalog günümüz olacak. Bir de yarışmamız var. Yarışma ile ilgili detayları vermeden sona doğru bırakalım. Evet, öyle yapalım. Ben de onu diyecektim. Ben şimdi hemen Engin Bey'e döneyim. Engin Bey, siz biraz daha isminizle müsemmasınız tabii bu alanda. Çevre dostu yeşil binalar. Biraz binaların hem sürdürülebilir kalkınma hem de iklim krizinde yerini hem de ÇEDB'in bu proje içerisindeki yerini konuşalım mı? Çok öncelikle bize böyle bir ses imkanı sağladığınız, sesimizi gerçekten bu konuyla ilgilenen kişilere uzatabildiğimiz için önce şahsınıza ve radyoya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok önemli bir şey bizim için bu. Biz bu yola çıkarken aslında Aygen Hanım o kadar geniş kapsamlı bir projeyi o kadar güzel anlattı ve özetledi ki benim burada ekleyeceğim en önemli noktalardan bir tanesi İsmimiz de müsemma, çevre dostu yeşil binalardan aslında başladık biz bu yola çıktık. Yola çıkarken dedik ki bu 17 maddenin kaçına biz temas ediyoruz? 9'una temas ediyoruz. Peki bu 9'uyla kimler çalışıyor dedik. Baktık işte İMSAT çalışıyor, İZODER çalışıyor. Yani bir sürü dernek çalışıyor ve çalışırken de aslında birbirlerinden habersiz çalışıyorlar. Ben bir gün Aygün Hanım'a dedim ki ya Aygün Hanım niye biz bunları bir araya getirmiyoruz? İşte anahtar kelime buydu. Biz niye onları bir araya getirmiyoruz? Aslında Türkiye'nin genel maksatta baktığınızda sosyoekonomik politikasında farklı noktalarda çalışaraktan aynı hedefe giden o kadar çok işimiz, o kadar çok görüşümüz, o kadar çok enerjimiz var ki madem çevre, madem enerji, madem bunları bir araya getirebilmek, bütüncül görebilmek, ortak aklı ortaya getirebilmek amacıyla dedik biz bu dernekleri birleştirelim. Herkes birbirinden haberi olsun. Aygün Hanım da sağ olsun bu konuyu gerçekten çok güzel koordine etti. Bu projenin bütün detaylarını oluşturdu. Biz de onlara bu konuda sonsuz desteğimizle ve ortaklığımızla beraber bu noktaya geldik. Burada esas amaç şudur. 17 tane madde var. Bu 17 madde oluştururken dünyanın şu andaki pozisyonunun gelecekte daha yaşanabilir, daha insana dair, daha nefes alabilir ve aslında gerçekten çevreyle beraber sosyal ve ekonomik olarak da rahat hale gelebilir bir hale gelebilecek 17 madde çıkarttılar. Biz acaba bu 17 maddeye neler katabiliyoruz ya da yaptığımız işin bu 17 maddenin neresinde kalıyor? İşte o zaman bilginin ışığı gerçekten kendimize yol haritası çizebileceğimiz hocalarımıza ulaştık. Onlar bize anlattılar. Aslında bildiğimiz, farkında olmadığımız ya da yanlış bildiğimiz ya da hiç öğrenemediğimiz şeyleri bize bunları anlattılar. Sonra dediler ki sizin bu çalışmalarınız bak bu kadar büyük katkı sağlıyor, bu kadar güzel ışık veriyor. O zaman gelin beraberce bunları devam ettirelim ama yaparken de bunu savunalım. Şimdi burada savunma kelimesini yanlış anlıyorlar. Hani bir savaş var da savaşa karşı bir savunma. Hayır, savunmak buradaki kelime anlamıyla aslında yaptığımızı millete anlatabilmek, gelin beraber olalım diyebilmek. Biz bunların yolunu açtık. Bunları açarken de projede bunları yazarken nasıl bunu yapacağımızı da işte ekibimiz sevgili Esma Hanım, sevgili Fuçin Hanım onların da gerçekten çok keyifli ve bu konuya enerjileriyle beraber çok güzel bir paket meydana getirdik. Biraz sonra zaten yarışmadan da bahsedilecek ama eğitimlerde şunu gördüm. Dernekler özellikle Anadolu dernekleri. Aslında her türlü bilgiye aç ve gerçekten de bir el uzattınız mı müthiş enerjiyle size destek çıkıyorlar. Ben de bu vesileyle belki dinlerler belki şey yaparlar ama bize bugüne kadar katkıda bulunan tüm derneklere sonsuz minnet duygularımızı sunuyoruz. Lütfen kabul buyursunlar. Bizim buradaki amacımız Türkiye'nin ve Türkiye'deki bulunduğu bölgenin bu 17 maddesini gerçekten yapılabilir, ulaşılabilir hedeflerini hep beraberce bulup bunların üzerinde grup olarak çalışmak. Çok basit bir örnek vereceğim. Bizim içimizde kurulmuş bir komite, benzeri İMSAT'ın içinde var, Türkiye İMSAT'ın içinde vardı. Biz dedik ki bu komiteyi gelin onunla birleştirelim, gelin orada güç birliği yapalım dedik. Buna ve benzeri çalışmaları bir araya getirebilmek için biz bir yola çıktık. Ben de bu şekilde özetlemek istedim. Ama bunun içerisinde tabii yeşil binalar çok daha bizim için çok değerli, çok spesifik bir konu. Aygen Hanımlarınki gibi çok geniş kapsamlı değil, çok spesifik bir konu. Ve bu konuda da şu an itibariyle zaten bu 17 maddenin bize vermiş olduğu yükümlülükte bakanlıkla beraber çok ciddi adımlar atacağız. Bunu da yakında duyurusunu iletmiş olacağız. Diğer kamda yaklaşık 7 yıldır karşılaştığımız en heyecanlı proje ekiplerinden biriyle beraberiz. Her projede olduğu gibi bu projede de özellikle Avrupa Birliği'nden fon alan bir takım zorunlu bilgilerimiz de var. Onları aslında hiç vermediğimizi fark ettim. Hemen onu söyleyelim. Bu proje, yani Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar projesi, sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye İmsat Liderliği'nde ve Chadwick ortaklığında Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar ismiyle, bir kez daha tekrarlayalım, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen sivil toplum destek programının 3. dönemi kapsamında hibe aldı. Bu en azından teknik detayı söyledikten sonra Engin Bey'in söylediği önemli bir şeye de değinmek istiyorum. Siz bu projeyle birlikte aynı zamanda bir de sosyal medya kampanyasına başladınız ve sektörlerinizin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına nasıl destek verebileceğini anlatan özel broşürler yayınlıyorsunuz, filmler yayınlıyorsunuz. Orada da şunu gördük aslında, 17 hedefin 9'u belki birebir sektörlerinizle ilgili olabilir. Evet, şehirlerin tasarımları ya da sanayi, yenilikçilik, altyapı gibi. Ancak aslında sürdürülebilir kalkınma amaçları birbirini destekleyen ve hepsi bir arada düşünülmesi gereken bir kavramsal çerçeveye işaret ediyor. Bu kavramsal çerçeveden baktığımız zaman da aslında her sektörün her bir amaç için yapabileceği çok fazla şey var. Siz de kampanyanızda bunu vurguluyorsunuz. Hatta beklendiği gibi kendinize birebir temas eden SKA'lardan başlamadınız ve açlığa, yoksulluğa sonla başladınız. Ve buradan ilerliyorsunuz. Açlığa son broşürünüze baktığımız zaman da dışarıdan bakıldığında sadece bir açlık meselesi projesi yapılırmış gibi ve sektörünüzle ilgisi yokmuş gibi göründüğünü, ama aslında kentlerin tasarlanırken gıda güvenliği düşünülerek tasarlanmasının açlıkla mücadeleye katkı verebileceğini söylüyorsunuz. Çatı bahçelerinden bahsediyorsunuz. Yani bu projede sadece yerel STK'ları eğitmekten değil, aynı zamanda sektörünüz içinde bütüncül bir vizyon koymaktan bahsediyoruz. Evet. Görünen o ki. Aygen Hanım, bu süreç nasıl işliyor, nasıl devam edecek? Damla Hanım, tam sizin dediğiniz gibi baştan dedik ki bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacını bizimle doğrudan ilgili olanlarına bakalım. Yürüttüğümüz işte sosyal medya kampanyasının eğitimleri, diğer faaliyetlerimizi bu doğrultuda bunların detayına girerek yapalım. Fakat işin içine girdikten sonra dolaylı olarak bizimle ilgili olanlara da baktığımızda zaten 17'sinin birden kapsandığını gördük. Ve şimdi amaç da zaten bilinçlendirme çalışması olduğu için bu tarz projelerde aslında özellikle birinciden yoksulluğa son, ikinci açlığa son, bunlarla başlamakta çok daha işimize geldi. Çünkü öncelikle üyelerimiz, daha sonra da sektör şaşırdı. Sosyal medya kampanyası başladıktan sonra bize işte mesajdan ulaşanlar, telefon edenler, ya ne alaka, niye biz böyle bir şey yapıyoruz, niye yoksulluğa son diye bir sosyal medya paylaşımı yapıyoruz diye soranlar oldu. Aslında tam da bu istediğimiz şeydi. Çünkü hazırladığımız bütün içeriklerde aslında ya bu bizimle doğrudan ilgili değil dediğimiz her şeyin bir şekilde ilgili olduğunu da göstermek istedik. Bu sadece hani inşaat sektörü, inşaat malzemesi sektörü olduğumuz için değil, her birimizin, her sektörün yapabileceği şeyler var. Bu yoksulluğa sonun altlarına, alt başlıklarına, alt amaçlarına baktığınız zaman istihdam yaratmanın yoksulluğa son için de bir araç olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla hem üyelerimiz, hem üye derneklerimiz, hem de sektördeki işte uzmanlar, ulaşabildiğimiz bütün network'ümüze biraz da bunu göstermek istedik. Sosyal medya kampanyası bu şekilde çok güzel kurgulandı. İçerikler böyle insanları hem düşündürecek, hem dikkatlerini çekecek, heyecanlandıracak içerikler. Ya evet bak bu da varmış dedirtecek şeyler var kampanyamızda. O yüzden biz hani çok gerçekten heyecanla devam ettiriyoruz kampanyayı diyelim. Yeni yeni her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Engin Bey, hep yeni tasarımlardan bahsediyoruz fakat önemli bir noktada var olan yapıştığımız, özellikle de İstanbul gibi metropole baktığımız zaman diyeceğim ama sadece bu metropole değil, genel olarak Türkiye'ye baktığımızda da var olan yapı stoğumuzun sürdürülebilir kalkınma içinde özellikle de iklim kriziyle beraber bizler için hayati bir eşik sorunu oluşturduğunu görmeye başladık. Çevre dostu yeşil binaların gözünden baktığımız zaman önümüzde nasıl bir süreç var diye düşünüyorsunuz? Çok güzel. Öncelikle Aygen Hanım'ın bir söylediğine özellikle altını çizmek istiyorum. Bu 17 maddenin herhangi bir tanesi eksik olmaması lazım. Bir bütüncül bir yaklaşım, ortak akıl, hep bunun altını çizerek gidiyoruz. Şimdi buradan yeşil binalara geçersek, Türkiye'de 9.14 milyon civarında bina olduğu söyleniyor. Ve bu binaların sadece 500 tanesi yeşil bina sertifikası almış. Yani çevre dostu bina olarak görülmüş. Sertifika almayan da binalar vardır elbet ama tabii biz bunları takip edemiyoruz. Takip edebilmesi için sertifika alınması lazım. O yüzden yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaların sonunda bakanlıkla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü, özür dilerim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diyeyim de ondan sonra şey olmasın. Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü ile beraber YESTR diye ulusal sertifikanın çıkmasına neden olduk ve şu anda çok ciddi bir şekilde çalışmaları son noktaya geliyor ve 2022'de artık ulusal sertifikalı binalar artacak. Mevcut binalar yeşil binaya dönüştürülecek. Bugün karbon emisyonunun en fazla olan nokta binalar. Biz konumuz bazında binalar üzerine gidiyoruz. Tabii ki bu stoğu bir şekilde yeşil bina veya çevreci bina hale getirmeye çalışacağız. Bizim amacımız bu. Aygen Hanımların Sürdürülebilirlik Komitesi malzemeler bazında bu konuda çalışmalar yapıyor. İşte İzoder aynı şekilde başka bir çalışma yapıyor. TUKSA var başka bir çalışma yapıyor. Bunların hepsi gelecekteki karbon salınımını düşürmek için yapmış oldukları çalışmalar. İşte bunları birleştirmek, işte bunları anlatabilmek, işte bunları çıkaracağı sonuçları karar veren mercilere ileterekten onların yollarını aydınlatabilmek, yollarını açabilmek amacında. Zaten derneklerin esas amacı bu. Yani dernek olmanın amacı aslında hem karar verici merciyi, hem bilimi, hem de son kullanıcıyı halkın arasında gerçekten ciddi bir köprü yapabilmek. Bu köprünün kuvvetli olması da derneklerin bir beraber çalışması, beraber güç birliği yapmasıdır. Bu da zaten bu projenin kapsamında bir çalışmadır. Biz Çetpik olarak yapacağımız yeşil binalarla ilgili çalışmalarımızda mutlaka bütün bize paydaş olabilecek, uzanabileceğimiz bütün derneklerden fikir birliği yapmadan hareket etmiyoruz. Çünkü amaç dediğim gibi ortak akıl, beraber olabilmek. Biraz önce dediğiniz gibi İstanbul bazında bakmamak lazım. Daha geniş bazda bakmak lazım. Çünkü aslında tüm dünya bazında bakmak lazım. Çünkü dünya bir yuvarlak ve yuvarlağın herhangi bir yerinde olacak herhangi bir aksilik ne yazık ki faturasını bütün dünya ödüyor, bütün herkes ödüyor. Biz kendi bölgemizi eğer temizliğe ve bu konuda düzgün adımlar atmaya çalışırsak inanıyorum ki üstümüze düşen görevleri yaparak bölgemizi aktif ve yeşil binaya uygun bir noktaya getirebilecektir diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim bize böyle bir imkanlar sağladığınız için, bu sesimizi duyurabilmek için. Gerçekten çok önemli bizim için. Damla Hanım saygılar sunuyorum, sağ olun. Tam da bu notun üzerine Aygen Hanım, son birkaç dakikaya girdik. Bu dakikalarda biraz da yarışmadan bahsedelim mi? Çünkü yarışmanın son katılım tarihi de yaklaşıyor ve önemli bir yarışma bu sektör için. Evet, bahsedelim. Çünkü biz çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde derneklerin katılabileceği bir yarışma yok maalesef. Derneklerin yaptıkları faaliyetlerle, yürüttükleri projelerle katılıp da hem bunu daha geniş kitlelere ulaştırabilecekleri hem de iyi uygulama örnekleri olarak bu faaliyetlerin görünür olabileceği bir yarışma yok. O yüzden biz bu yola çıktık. Geleceğe yatırım ödülleri sivil toplum dedik. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve öğrenciler. Öğrenciler bireysel olarak ya da ekip olarak katılabilecekler. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağladıkları, bütün yaptıkları çalışmaları, etkinlikleri, projeleri bu yarışmaya getirebilecekler. Biz sektör derneği olarak bu yarışmalara daha çok hani birinciyi, ikinciyi belirleyelim, en iyisi hangisi, en güzeli hangisini ortaya koyalım şeklinde değil de biraz daha iyi uygulama örneği paylaşma ortamı olarak görerek yaklaşıyoruz. Çünkü yarışmanın sonunda tabii ki evet bir birincisi, ikincisi, üçüncüsü oluyor her kategoride ama asıl sonunda bir kitapçık çıkarıyoruz. Bu kitapçıkta başvuran bütün projelere, bütün çalışmalara yer veriyoruz. Geleceğe yatırım ödülleri daha önce 3 senedir diyeyim sadece sanayileri açıktı. 2 senede bir yapıyoruz. Bu şimdi dönüşümlü olarak bir sene sanayicilere, bir sene sivil toplum örgütlerine yapmak üzere kurguyu biraz değiştirdik. Ben açıkçası hem katılımın çok olacağını düşünüyorum, herkesi de bekliyorum. Çünkü o kadar güzel şeyler yapılıyor ki ve biz şeyi fark ediyoruz, o kadar dar kitlelerin ulaştığını görüyoruz ki bazen aslında bütün Türkiye'yi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren çok fazla etkinlik var. Tabii ki bunlara gidip de hepsine birden katılmak, hepsine destek olmak mümkün değil ama en azından bu şekilde bunları bir araya getirirsek, derlersek ilgi çekeceğini ve sektörü hiç önemli değil ama yapılan bir çalışmanın başka alanda da örnek olarak alınabileceğini göstermek istiyoruz. 15 Şubat'ta son tarihi, son başvuru tarihi. Jüri üyelerimiz yine bu alanda çok değerli uzmanlar, bu konuda çalışma yaptığını bildiğimiz kişiler. Haziran ayında da sonuçları açıklayacağımız bir ödül törenimiz olacak. İnşallah mümkün olduğu kadar fazla kurumun katılmasını bekliyoruz bakalım. Şu anda dinleyenlerimizden bu türden projeler geliştirenler varsa eğer nasıl katılabileceklerini de yarışmaya anlatabilir miyiz? Tabii ki web sitemizde detaylar var duyuruda. Pop-up olarak da zaten sitenin hemen siteye girdiğiniz zaman karşınıza çıkıyor. Tabii öğrenciler için, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler için biraz değişken kriterlerimiz var. Ama yeter ki yapılan çalışma, proje ya da etkinlik ne olursa olsun sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlansın ve başvuru formunu doğru bir şekilde, tam bir şekilde doldursunlar. Çok basit bir şey hazırladık. Olabildiğince rahat rahat yaptıkları çalışmayı ifade edebilsinler istedik. Web sitelerinden, ÇEDB'inde, İMSAD'ında, web sitesinden bu başvurular yapılabiliyor şu anda. Bilmeyen dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. www.imsad.org web sitesinden başvuru yapabilirsiniz ya da www.chedbik.org adresinden de projenin detaylarını ve yarışmanın detaylarını, katılım koşullarını görebilir, buralardan başvurularınızı yapabilirsiniz. Dedikten sonra son not olarak sürdürülebilir kalkınma için STK'lar projenizin kampanyasını da izlemek isteyen ve sizleri takip etmek isteyen dinleyicilerimiz olursa diye Aygen Hanım, önce sizden, Engin Bey sonra da sizden Türkiye İmsat ve ÇEDB'in sosyal medya adreslerini de rica edelim mi? Tabii verelim. ÇEDB diye girildiği zaman bir tek var, tek bir tane var. Hem şeyden, Twitter'dan hem de LinkedIn'den bizi takip edebilirler. Biz daha çok oraları kullanıyoruz. Oradan ulaşılabilir bize. Aygen Hanım sizin? Bizim de sosyal medya hepsini kullanıyoruz. Hem Twitter'ı, hem LinkedIn'i, Facebook'u. Şimdi direkt barkodla girdiğimiz için ezbere... tamam. Ben bu arada iki web sitesini de tekrarlayayım. www.insad.org ve chadwick.org. Hem bu projeyle ilgili hem de sürdürülebilir kalkınma sürecinde yeşil binalarla ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz. Chadwick'in broşürlerine de ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Zaten web sayfalarımıza girdikleri zaman her şekilde ulaşabiliyorlar. Bizi takip edecekleri her türlü mecralarda yazdıklarında bulabilirler. Biz bütün herkesi bekliyoruz. Böyle kocaman açtık kollarımızı. Ne kadar bu konuyla ilgilenen dernek varsa onlarla beraber çalışmaya hazır olduğumuzu özellikle altını çizmek isterim. Ben de hemen dinleyicilerimize hatırlatayım. Türkiye İnsat Genel Sekreteri sevgili Aygen Hanım bizlerle beraberdi. Aygen Erkan ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin Genel Sekreteri Engin Işıltan bugün bizlerle beraberdi. Aygen Hanım, Engin Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız. Sadece bize değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçları için vaktinizi ayırdınız ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Umarım kısa zamanda başka projelerde de sizleri diğer kamda ağırlarız. Çok biz teşekkür ediyoruz Damla Hanım. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Saygılar sunuyorum. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le beraberdiniz. Sevgili program ortağım Rauf Kösemen bugün de maalesef bizle beraber olamadı ama haftaya yeni konular ve yeni konuklarımızla sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.